Soos die diamonds en die goud on the ground is die mic myne. Wat jy doe op die mic geskeeld, ja ek spoeg lyne. Seek flow, dit stink, ja dit reik dreine. White shadow is die naam, bronnie die ene ene. Ek chase met die mic, ja ek maak oop a bier. Chasey mic, wat siebel hee, siebel hee. Chasey mic, wat siebel hee, siebel hee. Chasey mic, wat siebel hee, siebel hee. Chasey mic, wat siebel hee, oh well. Chasey mic, wat siebel hee, siebel hee.